Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Jest 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy wtorek, jest 14 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Będzie spotkanie Rzecznika Praw Dziecka z ojcem 4-letniej Ines z Radomia. Dzisiaj po raz trzeci dziewczynkę próbowano odebrać jej babci. Wniosek o odwołanie szefa MSWiA zaopiniowany negatywnie w komisji. Teraz trafi do Sejmu. Możliwe, że pojawią się ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach. Chcą tego Zieloni i Lewica. Rzecznik Praw Dziecka w poniedziałek spotka się z ojcem 4-letniej Ines z Radomia. W końcu zgodził się na rozmowę o dobru dziecka bez sporów, bez wojny i bez przepisowych procedur, poinformował Mikołaj Pawlak. Dzisiaj po raz trzeci przymusowo próbowano odebrać dziewczynkę. Kurator sądowy Grzegorz Turek jednak odpuścił. Odstąpiliśmy od czynności z uwagi na to, co się działo pod szpitalem. Tak, dziecko płakało, nie chciało iść do taty. Sytuacja nie sprzyja odbiorowi dziecka, także... Zobaczymy, jakie decyzje podejmie dalej sąd. Przypomnijmy, na mocy wyroku sądu w Brukseli dziewczynka ma trafić pod opiekę ojca Belga. On przez 3 lata nie utrzymywał żadnych kontaktów z córką. Dopiero po śmierci jej matki, która nagle zmarła w ubiegłym roku, postanowił ją odzyskać. Teraz Ines jest pod opieką babci i siostry matki. Ta sytuacja, którą przeżyliśmy po raz kolejny, to ja nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jakiś koszmar dla dziecka. Bardzo jesteśmy wdzięczni i kuratorowi, i przedstawicielowi prokuratury, że taką podjęli decyzję. Na poniedziałkowym spotkaniu Rzecznika Praw Dziecka oprócz ojca mają być też m.in. przedstawiciele rodziny dziewczynki i ambasador Belgii. Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska. Poseł tego ugrupowania Tomasz Szymański tłumaczył, że powodem jest m.in. zachowanie policji podczas protestów przedsiębiorców w maju. Około 1000 policjantów zawężało krąg wokół protestujących osób, uniemożliwiając im swobodne poruszanie się, a potem zaczęła się normalna wręcz bijatyka. W trakcie tego nielegalnego zgromadzenia ani razu nie użyto żadnej pałki policyjnej. Jeden policjant użył gazu pieprzowego w sytuacji całkowicie zasadnej. Wszystkie działania policji były adekwatne, legalne, zgodne z prawem. Posłowi odpowiadał minister Mariusz Kamiński. Wniosek trafi teraz do Sejmu. Żaden z testów nie potwierdził, żeby któryś z kierowców firmy Arriva był pod wpływem narkotyków. Przewoźnik poinformował o tym warszawski zarząd transportu miejskiego. Co na to ZTM, o tym rzecznik spółki Tomasz Kunert. Teraz oczekujemy pisemnego raportu na ten temat. Będziemy go analizowali, jak również nasi pracownicy w najbliższych dniach odwiedzą zajezdnie firmy Arriva i tam dokonają takiego przeglądu tych wdrożonych działań, także obejrzą autobusy i na tej podstawie dopiero będziemy mogli decydować o tym, czy firma wróci do przewozów, czy nie. To kierowcy Arrivy w krótkim odstępie czasu mieli wypadki autobusami miejskimi. Pierwszy, jak się okazało, jechał po amfetaminie. Co do drugiego było podejrzenie, że prowadził po narkotykach, ale to się nie potwierdziło. Po tych wypadkach miasto zawiesiło współpracę z firmą. O rozsądek nad wodą apelują ratownicy i proszą o wybieranie strzeżonych kąpielisk. Najczęściej na strzeżonych kąpieliskach nie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Nie dlatego, że plażowicze się specjalnie inaczej zachowują niż na plażach niestrzeżonych, tylko dlatego, że są ratownicy i jeżeli widzą potencjalne zagrożenia, oni eliminują w zarodku. I dlatego nie dochodzi najczęściej do sytuacji niebezpiecznych, ponieważ my widzimy pewne rzeczy z wyprzedzeniem. No i dlatego też statystyki pokazują, że właśnie najbezpieczniej jest tam, gdzie są ratownicy. To Piotr Lisocki z płockiego Wapru. Wczoraj w Wiśle w Płocku utonął 27-letni mężczyzna. Na Mazowszu w tym roku życie nad wodą straciły już 24 osoby. Skromne obchody 14 lipca w Paryżu. To ze względu na koronawirusa, chociaż wieczorem ma być pokaz sztucznych ogni przy wieży Eiffla. Jeden naród, zjednoczeni i solidarni, to główne motto uroczystości. Oddano hołd pamięci generała de Gaulle'a. To był także hołd dla wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa, personelu medycznego, ale i strażaków, żandarmów, obrony cywilnej i terytorialnej. Maszerowały delegacje armii z państw, które przyjmowały z Francji chorych, Austrii, Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii. Pod niebem przepłynęła parada samolotów i śmigłowców. Wiele oklasków zebrała orkiestra Legii Cudzoziemskiej, która odegrała odegrała La Mère Charles Trenetta. A na trybunie obok Emmanuela Macrona i członków rządu znaleźli się także żołnierze ranni w operacjach przeciwko terrorystom w Afryce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niemcy są jedynym w Europie i jednym z ostatnich na świecie krajem, gdzie nie obowiązują ograniczenia prędkości na autostradach. Partia Zielonych oraz Lewica chcą to jednak zmienić. Zapowiadają, że jeśli wygrają przyszłoroczne wybory, to wprowadzą limit wynoszący 130 lub nawet 120 km na godzinę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Niemiecki Automobil Klub oraz Związek Zawodowy Policji nie wykluczają poparcia pomysłu. Wcześniej chcą jednak zbadać wpływ tego ograniczenia na ruch drogowy w Niemczech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz pogoda. Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy i wschodzie wzrastające do dużego. I tam właśnie miejscami występują słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 na wschodzie, 22-23 w centrum, do 25 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat jest chłodniej, około 16. Wiatr dzisiaj przeważnie słaby. W zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej zmienny z przewagą kierunków północnych. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie krótkotrwała mgła. Ograniczać będzie widzialność do 400 metrów. Temperatura nocą od 8 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 11-13 w centrum do 15 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Mięso mielone wieprzowe rzeźnik 3 w cenie 2, 2,65 za opakowanie przy zakupie 3. I Nesty Ice Tea różne rodzaje, złoty 19 zł za puszkę 330 ml. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi pytanie, czy więzienie za błąd lekarza. Ten przepis zdecydowanie odstrasza lekarzy od działań na rzecz pacjenta z obawy o własną sytuację życiową. Za chwilę, proszę Państwa, przyjrzymy się, jak w praktyce funkcjonuje prawo niedawno zmienione. Baby boom w Warszawie. Od dawna już w stolicy nie urodziło się tyle zwierząt w zoo. Mamy kupę maluchów, towarzystwa mamy dużo, niektóre maluchy już są młodzieżą. No po prostu jak to w życiu podrosło, no ale trzeba przyznać, że mamy ich sporo. Podobno zwierzakom sprzyjała społeczna kwarantanna ludzi. Zapraszamy do Trójki, wrócimy też do świetnej akcji Studia Reportażu i Dokumentu. Nasi znakomici koledzy przygotowują audycję w oparciu o dźwiękowe archiwa słuchaczy. Cześć, tatuś! Wysyłanie listów do córki mijało się z celem z tego względu, że ona była małym dzieckiem jeszcze. Nagrywanie i przesyłanie kaset i otrzymywanie od niej dawało mi poczucie bliskości. Już teraz pozwolę sobie zachęcić, ale wrócę do tego jeszcze za 2 godziny. Pomysły na reportaż w oparciu o Państwa ciekawe dźwięki z przeszłości można zgłaszać na adres listy@polskieradio.pl. Adres mailowy bezpośrednio do mnie w każdej sprawie przez najbliższe 3 godziny czynny. To Państwo znają, zdd@polskieradio.pl. Proszę korzystać. Numer telefonu niezmiennie 22 i 7 trójek już włączony. A numer SMS-owy 71335. Tyle i więcej. Do 19:00 zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Media Expert! Możemy liczyć ceny!

Czuję się zaproszony do Trójki, ale niestety nie mogę do was przyjechać, więc przesyłam pozdrowienia z nadmorza. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy z Myśliwieckiej. Jest szansa, by regularnie się spotykać mimo odległości. Wystarczy słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia i to nie tylko za pośrednictwem radia. Tak być może najłatwiej, kiedy na przykład państwo podróżują samochodem albo radioodbiornik gdzieś w kuchni ustawiony. Ale przecież wszyscy mamy smartfony, aplikacje Polskiego Radia są dostępne, jest dostępna taka aplikacja odświeżona. Zresztą proszę sprawdzić, bez trudu będą mogli państwo za pośrednictwem telefonu słuchać Trójki choćby do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje karę dla lekarza za błąd medyczny do 8 lat więzienia. Lekarze nie chcą być karani tak jak przestępcy, bo jak argumentują, ich błędy są nieumyślne. Zawsze bowiem starają się ratować zdrowie i życie pacjentów. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprzecza, jakoby lekarzom za każde przewinienie groziło więzienie. Karniści w tej sprawie też się różnią i interpretują różnie artykuł 37 kodeksu karnego. Lekarze to jednak nie uspokaja, planują więc protest, obawiając się, że wielu z nich nie będzie podejmowało ryzykownych czynności koniecznych przy ratowaniu pacjentów. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wysłał w tej sprawie pisma do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, a także do premiera, mówi przewodniczący Związku Krzysztof Bukiel. Należy oddzielić błędy lekarskie w ogóle z przepisów kodeksu karnego, bo w przeciwnym razie ilekroć będzie się zaostrzać kary dla przestępców, nawet słusznie, bo ja tu nie wnikam, to tylekroć będzie się uderzało również w lekarzy czy w błędy medyczne. Taki lęk przed konsekwencją, jaką może być więzienie, może spowodować asekuracyjny stosunek pracowników służby zdrowia do swoich czynności, które wykonują. Oczywiście, nie bacząc na to, że stan zagrożenia życia danej osoby, czy to na ulicy, czy gdziekolwiek, może się zdarzyć. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Longina Kaczmarska. Nie może się pracownik dotknąć do osoby, która umiera, żeby spróbować ratować, bo musi robić tylko zgodnie z procedurą i nie wolno mu ryzykować swoich uprawnień zawodowych. Czasami trzeba podjąć ryzyko dla ratowania życia. I tutaj obawiam się, że ta asekuracja będzie coraz większa z niekorzyścią dla pacjentów. W momencie, kiedy możliwości karania są, że tak powiem, usztywniane za pomocą przepisu. Profesor nauk humanistycznych, etyk Paweł Łuków. To będzie zniechęcało do podejmowania leczenia, które jest obarczone większym ryzykiem, czy w ogóle będą lekarze zachęcani do asekuranckich zachowań. Na przykład pielęgniarka jest obecna wielokrotnie przy tracheotomii i ona wie, jak to zrobić. Pacjent będzie się dusił, ale ona tego nie dokona. Chociażby świetnie sobie poradziła, ale nie ma do tego uprawnień. W związku z tym pielęgniarka może trafić też do więzienia. Także my proponujemy, żeby po prostu błędy lekarskie nie traktować jak wszystkie inne, na przykład nieumyślne spowodowanie śmierci, bo nieumyślne spowodowanie śmierci może być, jak ktoś rzuci na przykład teściową ze schodów, bo chce jej połamać nogi, a ona przy okazji umrze. I nieumyślne spowodowanie śmierci może być, jak lekarz czy pielęgniarka pomyli leki. To jest zupełnie inna kategoria, bo w pierwszym przypadku ktoś chciał zrobić krzywdę, zrobił większą niż chciał, a w drugim przypadku nikt nie chciał zrobić krzywdy, tylko chciał pomóc. Chociaż absolutnie nie usprawiedliwiamy lekarzy, bo to tak może też zabrzmieć, że powinniśmy być wyrozumiali dla błędów lekarskich, bo to tu naprawdę nie o to chodzi. No tutaj nie chodzi o to, żeby pobłażać. Ten przepis zdecydowanie odstrasza lekarzy od działań na rzecz pacjenta z obawy o własną sytuację życiową. Abstrahując od tego, czy to zaostrzenie było duże czy małe, czy mają rację tamci czy inni, ale każde takie zaostrzenie będzie skutkowało tak zwaną medycyną, jak to niektórzy mówią, asekuracyjną, czyli niechęcią do podejmowania działań ryzykownych. No to jest oczywiste. Pomimo wielu próśb nie udało nam się dzisiaj uzyskać wypowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort wydał jedynie oświadczenie, w którym podkreśla, że błąd medyczny nie musi być kwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Także do Ministerstwa Sprawiedliwości próbowała dostać się Ewa Dudzińska. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 19 minut po 16:00. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Za brzdącem brzdąc. Zwierzętom z warszawskiego ogrodu zoologicznego posłużył czas izolacji. Niebywały urodzaj narodzin w ostatnich miesiącach świadczy o tym, że dobrze wykorzystały czas spokoju, spokoju od ludzi. Od początku roku przybyło ponad 200 maluchów. Nowina jest wesoła, bo mamy kupę maluchów, począwszy od ptaków, skończywszy przez węże, przez przeżuwacze, przez małpki. Katarzyna Fagasińska z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Towarzystwa mamy dużo, niektóre maluchy już są młodzieżą. Czy można powiedzieć, że to jest taki baby boom tegoroczny? Tak, na pewno. Ten baby boom jest bardzo fajny, bo mamy niektóre zwierzaki szalenie ciekawe. Kogo tutaj mamy? Kto się pojawił? Bardzo ciekawe papugi. Jedne z inteligentniejszych, żyjące w Nowej Zelandii. To jest Kea. Mamy samca i samicę. I w tym roku doczekaliśmy się potomstwa. Behawiorysta Agnieszka Wojciechowska z warszawskiej ptaszarni. Urodził się jeden maluszek. Pięknie się odchował. I teraz możemy go podziwiać. Ale ten maluch to tak różni się od rodziców. Maluch bardzo różni się kolorem skórki wokół oczu i przy dzióbku. Jest to charakterystyczny kolor, bo żółty i jest odróżnialny od rodziców. Lockdown i zamknięcie również i ogrodu zoologicznego. Czy to mogło sprzyjać, no powiedzmy, takim amorom? Na pewno tak, dlatego że było ciszej, spokojniej i zwierzaki na pewno czuły mniejszą presję. Były bardziej ze sobą zespolone, to pewnie i w jakimś stopniu wpłynęło. To, że tych zwierząt w warszawskim ogrodzie zoologicznym się nagle pojawiło tak dużo. Dr Krzysztof Klimaszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prawdopodobnie będzie spowodowane tym, że właśnie ten spokój, ta cisza wpłynęła na to, że zwierzęta miały nagle więcej czasu dla siebie i mogły skupić się na tym, co dla każdego gatunku najważniejsze, czyli na rozmnażaniu. Nasza woliera składa się z dwóch części, z wewnętrznej i z zewnętrznej. I właśnie bardzo długo mieliśmy w wewnętrznej wolierze przepiękną budę, gdzie czekaliśmy oczywiście na potomstwo. i potomstwa nie było. Samiec się denerwował, bo samica nie za bardzo chciała. W tym roku postanowiliśmy przenieść budę na zewnątrz. Okazało się, że to zimno, które panowało na zewnątrz, było charakterystyczne dla klimatu Nowej Zelandii. Po prostu ważna była dla nich atmosfera. Bardzo im się to spodobało i gody tych papug wyglądały totalnie inaczej. Pojawiły nam się 4 jajka, po prostu byliśmy zachwyceni. No i pojawił się ten oto osobnik, którego możemy tutaj obejrzeć. A czy imię dla maluszka jest już wybrane, czy to jeszcze przed? Jeszcze przed, ale wydaje mi się, że to jest chłopiec, bo był taki mocny, masywny. Jakkolwiek go nazwał, będzie najlepszy na świecie, bo to jest nasz. No pewnie, że ważna jest atmosfera i klimat, prawda? Monika Suszek była w warszawskim zoo. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 227 Trójek. Państwo komentują także tą pierwszą poruszoną dzisiaj w audycji sprawę. Bardzo ciekawy jest ten temat a propos zaostrzenia odpowiedzialności lekarskiej i kwestia, kiedy są to działania świadome, kiedy nie. No i podniesiono kwestię medycyny asekuracyjnej. W zasadzie nawet bez kwestii tego, czy ta odpowiedzialność jest zaostrzana, czy nie, to niestety lekarze się dzisiaj bardzo asekurują. Jeżeli im się podpowie tylko, że człowiek mógłby być na coś chory, to chętnie z tego skorzystają, a nie korzystają z własnego myślenia, ani z tego, czego naprawdę uczyli się na studiach, ani z doświadczenia kolegów. Ja myślę, że z takim generalizowaniem to chyba powinniśmy być ostrożni, ale bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Na kolejne także czekam. Być może wartościowy byłby głos z drugiej strony lekarza na przykład. Zachęcam. 2-2 i 7-3. Knock, knock. knock knocking on heaven's door. Wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dawno, dawno, dawno temu, przed laty, jeszcze w dzieciństwie, byłem przekonany, że to jest ich kompozycja. Do dzisiaj zresztą to chyba moje ulubione wykonanie. 16:31. Czas na pogodę w Trójce. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie krótkotrwała mgła, która będzie ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura tej nocy od 8 stopni na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich 13, w centrum najcieplej 15 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Wzrastać będzie od zachodu do dużego. Na zachodzie właśnie, ale także w centrum kraju. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie możliwy grad. Na wschodzie po południu miejscami przelotny deszcz. Prognozowana wysokość opadów podczas tych burz do 25 mm. Temperatura od 22 nawet do 27. Chłodniej miejscami nad morzem i na Podhalu. Od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy dwa dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:33, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do tematu błędów medycznych. Mój tata miał mieć operowany wyrostek robaczkowy. I gdy leżał w szpitalu, przychodzi do niego pielęgniarka, mówi, że to jest ten czas operacji i biorą go na blok operacyjny. Tata był szykowany do operacji w taki sposób, że szykowali mu głowę do operacji. I tata się pyta tych pielęgniarek, co wy robicie, przecież ja mam mieć zrobiony wyrostek robaczkowy. Okazało się, że pielęgniarki pomieliły dwóch pacjentów, którzy mieli mieć totalnie różne operacje. Ale proszę przyznać, że byłby to prawdziwy sukces polskiej medycyny, gdyby udało się zoperować wyrostek poprzez otwarcie głowy, prawda? To byłoby coś zupełnie niebywałego. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Gdzie szerokimi ulicami każdy ma jakiś cel. Ocierają się o siebie guzikami, guzikami ocierają się. Chodzą parami albo całkiem sami. Są też tacy, co czekają na zmierz. Oni mają nawyki, przyszywają guziki, guziki przyszywają we śnie. tren. Chodzą wytrwale, znaczą swoje ślady, rozmawiają ze sobą albo nie. Pilnują interesów, mają swoje sprawy, guzikami dopinają cały dzień. Na taki głos w tej dyskusji właśnie liczyłem. Jestem chirurgiem z 35-letnim stażem pracy. Pamiętam, ile nie przespałem nocy z powodu strachu o chorego i z powodu obawy o możliwe powikłania. Im trudniejsza operacja, tym większe ryzyko powikłań. Im trudniejsza operacja, tym większe stres i brzemię nosi na sobie chirurg. Zatem wielu chirurgów, chcąc mieć przespane noce, spokój sumienia i nie mieć na sumieniu, przepraszam, życia i zdrowia chorych, rezygnuje mniej czy bardziej świadomie z trudnych, ciężkich operacji. Zatem karanie lekarzy za błąd medyczny wynikający na przykład z faktu, że ktoś wykonuje z wysokiej klasy trudną operację, no będzie prowadził do tego, że lekarze będą bardzo ostrożni i nie będą się pchali w trudne zabiegi, w trudne metody terapeutyczne. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty do 17. Kiedy myślimy o sportowcach bez skazy, czyli takich, którzy dobrze się prowadzą i nie wpadają w niepotrzebne kłopoty, myślimy na przykład Robert Lewandowski, Kamil Stoch, z zagranicy pewnie Roger Federer, mają swoje sprawy, swoje rodziny, pilnują prywatności. Dzisiaj jednak, proszę Państwa, zajmiemy się tymi sportowcami, którzy niekoniecznie pierwsze strony gazet okupowali dzięki swoim sportowym zasługom. Skandal i sport przyciągają się jak magnes. Tam, gdzie sława i pieniądze, rodzą się kłopoty, przekonuje psycholog sportu Bartosz Pietruszewski. Zawodnicy z czołówek gazet często potrafią wywoływać zamieszanie wokół swojej osoby. Są to zawodnicy często ekstrawertyczni, podatni na szukanie bodźców. Mając ku temu możliwości, wiemy, że wiąże się z tym zaplecze finansowe, wówczas lubią się zabawić i ich mózg szuka stymulacji, żeby poczuł, że to życie jest fajne, że jest ten efekt wow. Niestety wtedy racjonalność schodzi na drugi plan. Dziś światowe media podały, że duński golfista Torbjörn Olesen w lipcu powróci do rywalizacji po 11 miesiącach zawieszenia. Pauzował za ubiegłoroczny wybryk podczas lotu z USA do Londynu, kiedy to upił się do nieprzytomności, wyzywał personel i napastował śpiącą pasażerkę. W przeszłości nie brakowało zdarzeń z udziałem sportowców, którymi później karmiły nas tabloidy. O wybrykach koszykarza m.in. Chicago Bulls Dennisa Rodmana powstało już kilka książek i dokumentów, a Amerykanin szokował ostatnio swoją przyjaźnią z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. W świecie basketu chociażby Charles Barkley w jedną noc w kasynie potrafił wydać 2,5 miliona dolarów. Tenisiści też dawali o sobie znać. Nowak Djokovic długo jeszcze będzie musiał walczyć z łatką Djokovida. John McEnroe największe triumfy święcił wtedy, kiedy pozwalał szaleć swojej naturze. Podobnie czyni Nick Kyrgios, kiedyś z równowagi chciał wyprowadzić Stana Wawrinkę, atakując go w kwestiach zahaczających o sprawy łóżkowe. Kwestie matrymonialne swoją drogą też wywoływały spore medialne awantury. W Anglii wiele mówiło się o tym, że John Terry miał romans z żoną swojego przyjaciela, innego piłkarza Wayne'a Bridge'a. O krok dalej, jeśli można tak powiedzieć, poszedł Ryan Giggs, który swoją żonę zdradzał z żoną brata. Gazety rozpływały się także na temat skoków w bok słynnego golfisty Tigera Woodsa. Narkotyki to kolejny z czynników. Adriana Mutu z Chelsea wyrzucono za ich zażywanie. Podczas mundialu w Rosji od białego proszku nie stronił też Diego Armando Maradona. Pływak Michael Phelps też kiedyś został nakryty na tym, jak palił Marii Juanes Bonga. Środowisko bokserskie też doczekało się swoich skandalistów. Pierwszy z brzegu Mike Tyson. Romanse i uzależnienia doprowadziły go do upadku i bankructwa. Choć w boksie akurat skandal to także element budowania napięcia. Granic absurdu sięgnęły jednak pomysły Amerykanina Bernarda Hopkinsa przed walką z Portorykańczykiem Felixem Trinidadem. W Nowym Jorku najpierw Hopkins wyrwał flagę małą taką portorykańską i rzucił ją na podłogę. Ekspert pięściarski Andrzej Kostyra. Potem była konferencja już Puerto Rico. Tam już poszło zupełnie na grubo. Hopkins zerwał flagę portorykańską, rzucił ją na podłogę i zdeptał. Jak zobaczyli to zagorzali kibice Trinidada, to ruszyli na budynek 10 tysięcy ludzi uzbrojonych w maczety, kije bejsbolowe. Ostatecznie Hopkinsa udało się ewakuować, a jego działanie było skuteczne, bo walkę z Trinidadem wygrał. Skąd zatem tyle tych skandali? Każdy z zawodników wywodzi się z innego środowiska, miał inne wychowanie. Ten proces się kształtuje, dlatego też niektórzy zawodnicy opuszczają całkowicie hamulce i są wielkimi skandalistami. Zawsze coś bierze się z czegoś. Oczywiście nie chcemy sportowców skandalistów w żaden sposób usprawiedliwiać. Trudno będzie pewnie też zrozumieć, ale spróbować możemy. O czym opowiedział Państwu Mateusz Fusiarz? Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Trzewis w tle, zapowiedź nowej płyty. A za chwilę, proszę Państwa, Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. Dzisiaj będziemy we Francuskiej Republice. If I lie here, I might die here. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Telefon na Myśliwiecką 227 Trójek. Wszyscy lekarze, których znam, mają bardzo dużo empatii w stosunku do pacjenta. Wszystkich traktują holistycznie. Korzystamy nawzajem ze swoich własnych kanałów znajomości, żeby pomóc naszym pacjentom, a to skrócić termin, a to się skonsultować, omijając niebotycznie długie kolejki. Życzę wszystkim pacjentom naprawdę dużo zdrowia i widzę też odwrotne zjawisko, że często pacjenci przychodzą do lekarza z gotową, wyszukaną w internecie diagnozą, oczekując od nas badań w kierunku potwierdzenia tej choroby i również leków, które tę chorobę wyleczą. Takie mam refleksje jako lekarz pierwszego i ostatniego kontaktu. Pani Sylwia właśnie w podobnym tonie wysłała mail na adres zd@polskieradio.pl. W moim ośrodku zdrowia od 30 lat jest lekarz, któremu trzeba zasugerować, na co możemy być chorzy. Bardzo dziękuję. Wszystkie głosy w dyskusji mile widziane. 227@zd@polskieradio.pl 71 335. Kwadrans do 17. No to proszę Państwa, przenosimy się do Francji. Będą fajerwerki i wino, jak Francuzów znam, będzie też. No chyba, że szampan. Parada wojskowa zdecydowanie ograniczona. Kiedy epidemia osiągnęła swój szczyt, wydawało nam się, że wspólne spotkanie i wspólne świętowanie 14 lipca nie będzie możliwe. Jednak oto możemy świętować. Życie wraca do normy, ale musimy być ostrożni. Zapowiadał największe francuskie święto państwowe Emmanuel Macron. A skoro Francuzi dziś świętują, to o Francuzach i Francji. Dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. No, dziś się udało. Bo na próbie ten biały się popsuł i na niebie flaga była tylko czerwono-niebieska. Jeden naród, zjednoczeni i solidarni, to główne motto uroczystości. Oddano hołd pamięci generała de Gaulle'a. To był także hołd dla wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa, personelu medycznego, ale i strażaków, żandarmów, obrony cywilnej i terytorialnej. Maszerowały delegacje armii z państw, które przyjmowały z Francji chorych, Austrii, Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii. A na trybunie obok Emmanuela Macrona i członków rządu znaleźli się także żołnierze ranni w operacjach przeciwko terrorystom w Afryce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ale świętować gdzie jest? Bo na przykład na wieży Eiffla letni taras już otwarty. Przyszłam tu dziś na drinka i żeby miło spędzić czas z koleżankami. Dowiedziałam się z Facebooka, że jest taka impreza. Pogoda jest dobra, to można się bawić na świeżym powietrzu. A na wieczór do tego zaplanowano pokazy sztucznych ogni niedaleko. Ale przez paryskie ulice i ulice innych francuskich miast coraz częściej przechodzą nie parady, a protesty. Zaniepokojeni jesteśmy tym, że w przemyśle lotniczym jest zastój, a firmy zapowiadają znaczne cięcia zatrudnienia. To akurat pracownicy Airbusa z Toulouse, ale nie są jedyni, którzy w obawie o pracę na francuskie ulice wychodzą. A moim gościem jest pan Tomasz Kowalczuk, publicysta Halo Radio. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, kłaniam. Dla Francuzów to wielkie święto, czy tylko dzień wolny? Taka okazja, żeby odpocząć? No pewnie są różni Francuzi. Dla jednych bardziej, dla drugich mniej. Jedni są takimi Francuzami z dziada pradziada, inni są Francuzami trochę w nadziei stania się Francuzami dopiero, bądź nawet nie w nadziei, tylko w nadziei na lepsze życie. W związku z tym, bo to jednak we Francji jest bardzo potężny problem i ja myślę, że to jest zaszłości kolonialne i w ogóle kształt kolonializmu francuskiego. Ja zawsze pokazuję, że to jest, tak mi się wydaje, zupełnie inny kolonializm jednak niż angielski. Oczywiście można się zastanawiać, że i to jest kolonializm i co tutaj dzielić, ale jednak, jak patrzy się nawet na dzisiaj na mapę świata, to te państwa, które gdzieś się wywodzą z obszaru kolonializmu angielskiego, bardziej się utożsamiają z tą tradycją niż z francuskiego. A te francuskie teraz 14 lipca też mają w pamięci i spoglądają w kalendarz z uwagą, czy zapomniały o tej francuskiej tradycji? Ale Francuzi? Mówię o przybyszach. Tak. Myślę, że oni się jakoś dostosowują. To jest tak, że oczywiście święto francuskie, gdzieś o nim słyszano, gdzieś wiadomo, że ono jest jakoś tam w tradycji. To jest jakoś przecież wdrukowane w kulturę francuską i nawet jeśli nie wiemy do końca, co się stało, kiedy się stało, o co chodziło, kto tam był i tak dalej, to mamy to hasło. To hasło, które staje się trochę takim hasłem sztandarem, takim, które pozwala nam, no rzeczywiście, mieć wolny czas. To, co w sądzie było, tak, że możemy pójść, możemy się spotkać, możemy to wykorzystać jako pretekst. To się często pokazuje w takim kontraście do polskiego świętowania, kiedy my mamy ten listopad i nie bardzo mamy jak świętować właśnie w ten sposób. sposób jak Francuzi, już pomijając klimat, tak. To tu Francuzi ma. Poza tym to jest święto jednak pozytywne, tak? Rewolucyjne. Ta Bastylia, ten ruch, to braterstwo, ten taki ruch oddolny, bym powiedział, no, wszystkie hasła, które powodują chęć wyjścia i cieszenia się tym braterstwem. W tym roku przywołuje się podczas tego święta wirus, ofiary epidemii, no i bohaterów epidemii, czyli personel medyczny i funkcjonariuszy, którzy walczyli. Francja bardzo dotknięta została tą epidemią? Tak, została dotknięta epidemią. Myślę, że bardziej myślę niż Polska, bardziej niż w ogóle Europa Środkowa. Z różnych powodów, ja nie jestem epidemiologiem, to są różne ciekawostki czy różnice dziwne, jak sądzę. Natomiast ja miałam inne skojarzenie, jeśli mogę uciec od pańskiego pytania trochę. Takie, że trochę złośliwe skojarzenie, że jeżeli mówimy o jedności, to co tam padło, takie hasło, że jesteśmy jednym narodem, tak. To trochę jest chcieństwo. I jeżeli dzisiaj budujemy tę ideę jedności narodowej Francuzów, to wie pan, mam wrażenie, że wokół koronawirusa to można zbudować tę jedność, bo nie bardzo jest wokół czego zbudować. Jak mówię, może to jest pesymistyczne, może to jest złośliwe, ale ja myślę, że ta tożsamość francuska jest trochę pod znakiem zapytania w tej chwili, troszeczkę na zakręcie. Ale mówi pan, że może uda się wokół koronawirusa zbudować tę jedność, ale czy kryzys, który nastąpi po koronawirusie, tej jedności nie rozbije? Oczywiście. Zdecydowanie. Oczywiście. Właśnie do tego zmierzam, bo jedność zbudowana na koronawirusie, daj Boże, potrwa jeszcze chwilę, tak? Dlatego mówię daj Boże, dlatego, że mam nadzieję, że już koronawirus odszedł w przeszłość, tak? Nawet jeśli jeszcze się odezwie na jesieni. To jednak jest fragment. Natomiast problemy, które we Francji są i które bynajmniej o jedności francuskiej nie mówią, one gdzieś tam się tlą. I one się tlą przecież nawet podczas koronawirusa. No, Francja w epidemię weszła z problemami. Przecież oczywiście. Żółte kamizelki były One się tlą już ho-ho, prawda? Przecież rozmawialiśmy na temat żółtych kamizelek już bardzo dawno. To jest ruch, pamiętajmy, niesformalizowany. To jest ruch, który nigdy nie miał takiego wyraźnego przywództwa jednoosobowego i w związku z tym on się odzywa w bardzo różnych miejscach, w bardzo różny sposób. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że Francuzi są mistrzami Europy, jeśli chodzi o protesty. Mhm. Jeżeli u nas się pokazuje manifestacje duże i uważamy, że one są duże, to dla Francji, dla Francuzów byłyby to manifestacje małe. One im towarzyszą dużo większe emocje, dużo mniejszy szacunek dla na przykład dla samej struktury miasta. Mhm. Czyli Francuzi są skłonni wyrażać te swoje emocje bardzo silnie zniszczeniem samochodów, różnego rodzaju pomników i tak dalej, i tak dalej. Coś, co wybucha we Francji dużo silniej niż gdzie indziej. Ale mam też wrażenie, że nie za bardzo jest odpowiedź na te problemy, które idą na Francję, bo administracja i rząd francuski jakby nie ma wielkich programów socjalnych związanych z walką o ekonomię po epidemii. No bo specjalnie nie ma z czego czerpać. Jak sądzę, rzeczywiście Francja, nie chcę powiedzieć, że jest jakiejś nieprawdopodobnej zapaści, ale jednak ma kłopoty. To też jest związane. To, co mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje, to jest to związane z taką mitologią, tak? Znaczy każdy naród ma swoją mitologię. My niestety w Polsce mamy mitologię negatywną. Mhm. Natomiast i to bardzo przeszkadza w Polsce. Natomiast Francja ma mitologię, owszem, pozytywną, ale ona też przeszkadza, jak każda mitologia. Ta mitologia mówi, że Francja jest wielkim narodem, wspaniałym, jest imperium, jest nośnikiem kultury światowej, z Francji się wywodzą najwięksi malarze, z Francji się wywodzą najlepsi filozofowie. I najlepsi kucharze. I najlepsi kucharze i tak dalej, Gusto i tak dalej, tak? Więc ze słynnego Ratatouille, tak? Mhm. Więc Więc to, ta mitologia utrzymuje Francuzów ciągle w przekonaniu, w takim niedopuszczaniu do siebie, jak sądzę. Nieszczęścia? W efekcie tak. Pomysłu, że coś się wali, że coś jest nie tak, że z czymś sobie nie dajemy rady, że wbrew pozorom to społeczeństwo nie jest takie demokratyczne, jak sobie wyobrażamy, tak? To znaczy jest dużo bardziej kastowe, dużo bardziej sformalizowane, niż nam się wydaje. Na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet, żeby było śmiesznie. Więc to jest kolejna sprawa. Jest też szacuje się od 5 do 8% Francuzów jest praktykującymi różnych wyznań, bo Francja nie jest jednorodna wyznaniowo, tak? Tak jak Polska. W Polsce mamy w zasadzie opozycję, tylko wierzę, nie wierzę, tam mamy więcej. I to jest też sytuacja taka, której niedawno rozmawiałem ze znajomym ze Strasburga, który podkreślał, że młode pokolenia szuka nowej tożsamości, nowej duchowości. Że tej Francji, takiej fajnej Francji z tych filmów Louis de Finesa, prawda, którą tam znamy, takiej troszeczkę mi przypominającej samych swoich, takiej rubacznej, troszeczkę sympatycznej, ciepłej atmosferze, tej Francji już niestety nie ma. Tomasz Kowalczuk, publicysta Halo Radio, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:45 pod tytułem Trzy strony świata. Ernest Zozuń, bardzo serdecznie dziękuję. Przynajmniej dwa pomysły narodziły się podczas tej audycji na wieczór Ratatouille. To nie trzeba, proszę Państwa, tej animacji oglądać z pociechami. Dorośli też będą się świetnie bawić. No i z całą pewnością dorośli będą się świetnie bawić, jeśli włączą sobie film z legendarnym Louis de Finet. Żandarm z Saint-Tropez na przykład na dzisiejszy wieczór. Czemu nie? 4 minuty do 17. I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, you save me. I'd feel nothing without you. Zapraszamy do reklamy.